And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your ex and those. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Yeah. I know you ain't afraid to pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me. Don't be afraid to catch feels. No, no. Don't be afraid. Ride your cup and chase through. Okay. I know you ain't afraid to pop pills. I know. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Simona Halep, eliminată de la US Open, a fost învinsă de Maria Sharapova în primul tur. Turiștii români blocați două zile la Lisabona s-au întors în țară. Consulul României în Portugalia a fost revocat. Nu ne-au dat nicio explicație și pur și simplu ne-au luat ca tot urmă de oi. Mai puțin bani, mai multe promisiuni. Profesorii s-au întâlnit cu premierul Tudose. Domnul prim-ministru s-a angajat că va depune toate eforturile ca anul acesta noi, cei din educație, să luăm banii care ni se cuvin pe procese, pe sentințe definitive și executorii. Un depozit de gunoi fără autorizație arde de 8 zile în Vâlcea. Nu există pericolul iminent de îmbolnăvire, s-au luat și măsurile de prevenire. O unitate militară de 25 de milioane de euro. Institutul Cantacuzino ar putea produce din nou vaccinuri peste 2 ani. O rachetă balistică lansată de Coreea de Nord a zburat peste nordul Japoniei. Guvernul de la Tokyo a activat sistemul de alarmă. Oamenii au fost sfătuiți să-și ia măsuri de siguranță. Premierul nipon Shinzo Abe a declarat că va face tot ce este posibil pentru a proteja populația Japoniei. Și cel puțin 5 morți în Texas din cauza uraganului Harvey. Furtuna tropicală se îndreaptă acum spre Louisiana. Imediat detalii despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată vă spun că la această oră mai plouă slab doar pe arii restrânse în regiunile sudice. Astăzi vremea se va răcori, astfel că maximele termice vor fi între 19 grade în nordul Moldovei și 28 în vest și nord-vest. Va mai ploua slab în prima parte a zilei la munte, în Oltenia, în vestul Munteniei, Moldova și estul Transilvaniei. În București acum 18 grade, maxima va fi în jur de 26. Ascultați știrile Europa FM. Cei aproximativ 100 de români care ar fi trebuit să se întoarcă din Lisabona în noaptea de sâmbătă spre duminică au ajuns la București abia aseară după ora 21. O aeronavă TAP a preluat pe aceștia din capitala Portugaliei. De altfel, românii au ajuns în țară cu întârziere după ce compania TAP a anulat două zboruri două zile la rând. La întoarcere pe aeroportul Otopeni, oamenii au reclamat că nu au primit informații de la angajații companiei aeriene portughese. La al doilea zbor anulat a venit un domn și nu ne-au dat nicio explicație. A spus că trebuie să mergem la hotel, să respectăm o procedură și pur și simplu ne-au luat ca pe o turmă de oi. Ne-au dus cu autocarele, trei autocare, am fost luat și dus la un hotel la o distanță de 200 de kilometri, nu ne-au spus de ce, nu ne-au explicat de ce la distanța respectivă. Am avut zborul duminică seara la 12. Acolo am găsit deja pasageri care erau de o zi deja, de sâmbătă dimineața veniți. Premierul Mihai Tudose a rechemat-o pe Alina Oana Dociu din postul de consul la Lisabona, pe care o consideră vinovată pentru situația creată. Șeful guvernului a spus la Antena 3 că regretă că turiștii români nu au avut parte de asistență corespunzătoare. Dimineața la ora 8:30, când am început eu demersurile, nu prea știa nimeni pe la Ministerul de Externe despre ce vorba. Am vorbit dimineața cu domnul ministru Meleșcanu, avea fântul de informații, domnia s-a încercat să afle. După ce ne-am agitat noi, după am început să colgă informațiile. A spus, dar nu e nicio problemă, oamenii sunt bine. Dacă cineva mie îmi spune, doamna consul, mi-a spus că oamenii sunt bine după 48 de ore, iertați-mă, dar atunci am decis că doamna poate bine să vină acasă. Nu pot accepta așa ceva. Premierul Mihai Tudose a avut și un mesaj pentru ceilalți consuli ai României. Le oferim tot sprijinul domnilor consuli pentru a-și îndeplini misiunea, dar le oferim și un bilet rapid către casă atunci când o fac. Nu e nici măcar avertisment. Asta e. Alertă în comuna Vâlceană Măldărești din cauza unui incendiu la groapa de gunoi. Pompierii încearcă să stingă flăcările de 8 zile. Fumul îi afectează pe oamenii din 6 localități, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a cerut bani din fondul de rezervă al guvernului. Transmite Nicoleta Ene. Incendiul se manifestă pe o suprafață de peste un hectar și jumătate. Pompierii lucrează în schimburi și intervin permanent cu 3 autospeciale. Din păcate, focul este greu de stins. Focarele se află la mare adâncime, acolo unde s-au acumulat gaze în urma fermentării deșeurilor menajere. Populația din 6 localități este afectată de fumul necăcios, iar în comuna Măldărești a fost decretată starea de alertă. În aer, potrivit Agenției de Mediu, au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor de monoxid de carbon. 3 persoane cu probleme respiratorii au fost transportate la spital în ultimele ore. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a solicitat bani din fondul de rezervă al guvernului pentru ca focarele de incendiu să fie acoperite cu pământ, întrucât intervenția cu spumă și apă nu este eficientă. Depozitul neconform de la Măldărești și-a pierdut autorizația de funcționare în urmă cu o lună, iar administratorul avea obligația să înceapă lucrările de închidere. Nu a depus niciun document și refuză să colaboreze cu autoritățile pentru incendiilor. Din Râmnicu Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Au existat depășiri ale limitelor de dioxid de carbon la Măldărești, dar populația nu este afectată, a spus la Europa FM ministrul mediului. Graziela Gavrilescu a confirmat că depozitul nu mai are autorizație din luna iulie. Proprietarul va fi amendat. Pentru unele dintre ele, respectiv pentru monoxidul de carbon, au existat unele depășiri în vecinătatea acestui depozit neconform de deșeuri municipale, dar nu mult peste limita maximă admisibilă. Vreau să liniștesc populația că nu există pericolul iminent de îmbolnăvire și că prin comandamentul pentru situații de urgență ținut astăzi la prefectura Vâlcea s-au luat și măsurile de prevenire. În continuare vom monitoriza calitatea aerului, în sensul că vom trimite și o unitate mobilă. Ministrul mediului va merge astăzi în județul Vâlcea pentru a verifica modul în care autoritățile județene gestionează situația de la Măldărești. Continuăm știrile. Salariile profesorilor nu se majorează în ritmul anunțat de guvern. Calculele sindicatelor din educație au fost confirmate în cursul întâlnirii de la Palatul Victoria cu premierul Mihai Tudose, a declarat liderul FSLI Simion Hancescu. Într-adevăr, calculul nostru a fost corect și anume de la 1 ianuarie salariul urma să crească cu aproximativ 3%, iar de la 1 martie cu 20 și ceva la sută. Din păcate, această problemă pe care am abordat-o nu are o soluție de față. Aceasta este filozofie care va sta la baza noului cod fiscal, adică angajatul va prelua o parte din dările către stat, ceea ce înseamnă că, de fapt, din suma brută pe care urmează un casez de orice salariat, 35% se duc la bugetul de stat în primă fază, la care se, iar din suma rămasă se aplică o impozitare de 10%. Angajații din învățământ iau în continuare în calcul posibilitatea de a organiza proteste. Pe de altă parte, ei au primit promisiunea că își vor încasa până în noiembrie toate drepturile salariale câștigate în instanță. Totul depinde însă și de sumele rămase în urma rectificării bugetare. Liderul sindical Anton Hader. Domnul prim-ministru s-a angajat că va depune toate eforturile ca anul acesta noi cei din educație să luăm banii care ni se cuvin pe procese, pe sentințe definitive și executorii, pentru că altfel lucrurile vor degenera în atacuri pe cale legislativă din partea sindicatelor. Este vorba de 730 de milioane pentru învățământul preuniversitar și de 84 de milioane pentru învățământul superior. Sperăm că această sumă să fie integral acoperită de guvern în luna noiembrie. Până atunci oricum ne vom mai vedea și vom fi ținuți la curent în legătură cu modul în care vor fi în stare sau nu, Doamne ferește, să procure acești bani. Institutul Cantacuzino va produce vaccinuri peste 2 ani, așa promite ministrul apărării Adrian Țuțuianu, în subordinea căruia a fost trecută instituția. Adrian Țuțuianu susține că în cel mult 10 zile va fi gata un proiect de ordonanță de urgență privind relansarea. Am constituit un grup de lucru la Ministerul Apărării Naționale care să facă o evaluare a situației institutului. Am cerut să acest colectiv lucrează împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății și cu conducerea actuală a Institutului Cantacuzino. Au termen de la mine 10 zile să-mi prezinte proiectul de act normativ și analiza la zi a situației acestui institut. Concluzia făcută de specialiștii mei militari, am putea să producem vaccin în 2 ani de zile. Ministrul Apărării spune că ar fi nevoie de 25 de milioane de euro anual pentru a repune institutul pe picioare. Avem nevoie de bani pentru reabilitarea spațiilor care nu corespund, pentru dotări pe liniile de producție și pentru pregătirea acestei producții. Nu mă pricep eu, dar sunt foarte multe lucruri care trebuie pregătite ca să poți să produci un vaccin peste 2 ani de zile. De unde ar putea veni acești bani? De la bugetul statului, cu titlu de subvenție. Există și o componentă de venituri proprii, că au niște contracte de cercetare în curs. Cele 25 de milioane de euro le voi cere suplimentar față de bugetul alocat de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Amintim, săptămâna trecută, premierul Mihai Tudose le-a cerut miniștrilor sănătății și apărării ca în cel mult o lună să încheie toate procedurile necesare pentru ca Institutul Cantacuzino să treacă în subordinea MEAPN și să devină unitate militară. Ascultați știrile Europa FM. O nouă rachetă balistică lansată de Coreea de Nord a zburat peste nordul Japoniei și s-a prăbușit în Pacific. Proiectilul nu a reprezentat o amenințare pentru America de Nord, a transmis Pentagonul. Însă Japonia a vorbit despre o amenințare gravă și fără precedent și a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Are detalii Elena Tudor. Racheta nordcoreeană a zburat aproximativ 2700 de kilometri și a atins o altitudine maximă de 550 de kilometri, susțin autoritățile militare sudcoreene. Guvernul de la Tokyo a activat sistemul de alarmă. Oamenii au fost sfătuiți să ia măsuri de siguranță. Premierul nipon Shinzo Abe a declarat că va face tot ce este posibil pentru a proteja populația Japoniei. Forțele militare nipone nu au încercat să doboare racheta care a zburat deasupra teritoriului japonez. Potrivit agenției Reuters, aceasta s-a dezmembrat în 3 bucăți înainte de a se prăbuși la est de insula Hokkaido. La sfârșitul săptămânii trecute, Coreea de Nord a lansat 3 rachete cu rază scurtă de acțiune ce au căzut în Marea Japoniei, fapt ce a generat noi tensiuni între Pyongyang și Washington. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat stare de urgență în statul Louisiana, către care se îndreaptă furtuna tropicală Harvey. Uraganul a provocat inundații catastrofale în Texas. Cel puțin 5 oameni au murit. Din păcate, pericolul nu a trecut. Inundațiile vor atinge cota maximă astăzi sau mâine, spun meteorologii. Florentina Mihăiță. Președintele american Donald Trump este așteptat în Texas pentru a vedea cum au acționat autoritățile după ce uraganul Harvey a provocat inundații fără precedent în 50 de comitate din acest stat. Sunt 10.000 de sinistrați care așteaptă să fie duși în centrele de adăpost. Totul s-a întâmplat foarte repede, a povestit pentru BBC o femeie a cărei mamă se afla într-un cămin de bătrâni din Texas. Ea a publicat o imagine care a făcut înconjurul lumii. Persoane în vârstă, multe în scaun cu rotile, zac în apă. Femeia a povestit că mama ei a reușit să-i trimită cu ajutorul telefonului acea fotografie, deoarece după ce a sunat la numărul de urgență, i s-a spus că echipajele nu pot ajunge deocamdată să-i salveze. La câteva ore după ce imaginea s-a răspândit pe Twitter, bătrânii au fost evacuați cu ajutorul unui elicopter. Orașul Houston, unde locuiesc peste 2 milioane de oameni, a fost paralizat din cauza inundațiilor. Străzile au fost acoperite de ape, oamenii au folosit bărci pentru a se putea deplasa, aeroporturile au fost închise, la fel și unele spitale. Pentru salvarea celor blocați în locuințe au fost mobilizați inclusiv militari din Garda Națională. Meteorologii spun că uraganul Harvey va continua să creeze probleme. În următoarele 5 zile se va îndrepta spre est, către statul Louisiana, unde a fost deja declarată stare de urgență, o măsură care va permite mobilizarea de forțe suplimentare și acordarea unor ajutoare guvernamentale. Un infirmier german este bănuit că ar fi omorât 10 de pacienți cu boli de inimă. Le-ar fi injectat un medicament care le bloca sistemul cardiovascular, după care încerca să-i resusciteze ca să-și impresioneze colegii. Dacă acuzațiile se vor dovedi întemeiate, el va deveni unul dintre cei mai mari criminali în serie din istoria Germaniei. Are amănuntera Luca Hatmanu. În 2008, fostul asistent medical a fost condamnat la închisoare sub acuzația de tentativă de omor după ce a fost prins în timp ce încerca să-i administreze o supradoză unui pacient. Însă ulterior, ancheta a scos la lumină detalii terifiante. Infirmierul le injecta substanțe pacienților pentru a-i aduce în pragul morții. Apoi încerca să-i resusciteze pentru a le demonstra colegilor capacitățile sale. La audieri, el a declarat că a făcut acest lucru pentru că se plictisea. A urmat un alt proces la capătul căruia infirmierul a fost condamnat la închisoare pe viață. În timpul procesului, Nils a recunoscut în fața unui psiholog că a omorât 30 de persoane și că a injectat substanțe dăunătoare în organismul a peste 60 de pacienți. Timp de 3 ani, anchetatorii au dezgropat cadavrele a mai bine de 100 de oameni tratați de asistentul medical. Numărul celor pe care i-ar fi ucis prin această metodă ar fi de 84. Dacă acuzațiile se vor dovedi reale, bărbatul va deveni unul dintre cei mai mari criminali în serie din istoria Germaniei. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața! Simona Halep nu scapă de complexul Sharapova. A fost eliminată de rusoaică din runda inaugurală a US Open. Ea a pierdut primul set la 4, l-a câștigat pe următorul cu același scor 6-4, după ce a revenit spectaculos de la 4-1, dar în decisiv a cedat cu 6-3. Meciul, considerat de specialiști unul dintre cele mai frumoase de anul acesta, a durat 2 ore și 45 de minute. Revenită în aprilie în circuit după suspendarea pentru dopaj, Maria Sharapova nu a mai jucat din luna mai, nefiind invitată la Roland Garros sau Wimbledon. Înaintea US Open a jucat un singur meci la turneul de încălzire de la Stanford, după care s-a retras din cauza că mai avea dureri la braț. Simona Halep a pierdut toate cele 7 meciuri jucate până acum cu rusoaica. Ea era a doua favorită la New York și va pierde puncte importante după ce anul trecut a ajuns până în sferturile de finală. Și Irina Begu a fost eliminată din primul tur de o jucătoare din afara top 100, ucraineana Caterina Kozlova, numărul 118, scor 6-2-7-6. În fine, Mihaela Buzărnescu a părăsit ultimul turneu de Grand Slam al sezonului învinsă de Caroline Wozniacki, scor 6-1-7-5. Venită din calificări, Mihaela Buzărnescu a participat la 29 de ani pentru prima oară la o asemenea competiție și a încasat un premiu de 50.000 de dolari. În turneul masculin de la US Open, Marius Copil a fost învins în 3 seturi de Jovil Fritzonga. Șef și Sfântul Gheorghe a câștigat cu 2-0 în deplasare la Poliaș, ultimul meci din etapa 8-a a Ligii 1. Nou promovata s-a impus prin dubla reușită de Claudiu Herea. Cele două echipe se află la egalitate, la jumătatea clasamentului, cu câte 9 puncte. Este ora 7:16, știrile Europa FM se încheie aici. Începe deșteptarea cu Ciprian Din. Așa este, Manuela, mulțumim foarte mult pentru știrile Europa FM și de altfel vă mulțumim tuturor că ați ales să vă începeți ziua cu Europa FM. Dăm deșteptarea de vară și vă propun și astăzi să facem împreună bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take. Just the way you are. So come with me and share the view.